أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müslümanlar, kıymetli müminler, geçen dersimizde, geçen cuma günkü sohbetimizde yeryüzünde dini İslam'ın ve Müslümanların dini İslam'ın ve bu dine mensup olan ve bu dinin müminleri olan, bu dinin mensupları olan Müslümanların önünde, arkasında, etrafında mevcut olan sıkıntıları, tuzakları, belaları, zamanımızın çok kısıtlı olması sebebiyle cemaatimizin geç gelmesi, dolayısıyla zamanın darlığı sebebiyle bu konuda birkaç hususu arz etmeye çalışmıştık. Bugünkü dersimizi, bugünkü sohbetimizi de bu konunun etrafında yapmayı planlamış olduk, düşündük ama yine zaman çok azaldı. Yarım saat gibi bir zamanımız kaldı. Bu az zamanda çok şey anlatmak oldukça zahmetli bir şey. Az zamanda birçok ayetleri, birçok hadisleri, birçok mesajları anlatalım, söyleyelim desek bile buna muvaffak olamıyoruz. Çünkü cemaat-i müslimin topluca hepsi dersi başından sonuna aynı anda, aynı mekanda dinlemiş olmuyor. Siz şimdi dersin baş kısmını dinlemiş olacaksınız ama 10 dakika sonra gelenler dersimizin başlangıcını dinlemiş olmayacaklar. Kesik olacak. Dolayısıyla dersin bütününü cemaatin tamamına aktaramıyoruz, anlatamıyoruz. Bu yüzden de vaaz-ı nasihattaki bütünlük, beraberlik, küllilik kayboluyor. Ve bu da bizi rahatsız ediyor. Ama artık mevcut duruma rıza göstermekten başka çaremiz yok. Mevcut halimizi, mevcut olan, hazır olan, önümüzde olan cemaatten başka tedbirimiz olmadığına göre, çaremiz olmadığına göre yine mümkün mertebe zamanımızı ve konularımızı değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala her vesileyle söylediğimiz gibi rızasından ve rahmetinden bizleri ayırmasın. Gayemiz, davamız, derdimiz o. Allah'ın rızasını, rahmetini kazanmak maksadıyla yarım bir adım dahi atılsa onun Allah katında önemi var, değeri var. Onun yolunda olmanın, onun yolunda yürümenin önemini idrak etmiş insanlar olarak Hak Teala Tarik-i Müstakim ismiyle günde 5 vakit namazda, günde 40 rekat namazda kendisinden dua ile istediğimiz ihdine sıratel müstakim, ya Rabbi bizi dost doğru olan, senin razı olduğun, kabul ettiğin, takdim ettiğin, takdir ettiğin, teklif ettiğin yolda bizi sabit kıl, o yolda bizi, o yoldan bizi ayırma şeklinde günde 40 sefer kendisine bu duayı yapmamızı, bu ayeti okumamızı bizzat Cenab-ı Hakk'ın bizden istemesinden anlaşılıyor ki o dost doğru yolda devam etmek kolay bir şey değil. Düşünün bir günde bir Müslüman 40 sefer neyi tekrarlıyor ki? En sevdiği adamı, en sevdiği bir şeyi, en sevdiği bir kimseyi bile günde 40 sefer zikretmezsiniz. Yani günde 40 sefer falan efendi, falan efendi, falan efendi, falan şey, falan şey denmez. Diyen olsa da çok azınlıktadır. Ama günde 40 sefer ihdine sıratel müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Dost doğru sana gelen, sana varan yolda bizi sabit tut, kaydırma, kaptırma, kaçırma, ayırma, bozdurma, döndürme, bizi bu yoldan santim şaşırma. Bu günde 40 sefer bir Müslüman bunu ısrarla her rekat namazda istiyorsa bunun çok önemi var demektir. Allah yine bu yolda cümlemizi sabit ve sadıklardan eylesin inşallah. Bunu ifade ettikten sonra yine bu mübarek günlerde Şaban-ı Şerif'in içerisindeyiz malum olduğu üzere. Ramazan oldukça yaklaşıyor. Hızla Ramazan-ı Şerif'e yaklaşıyoruz. Hazırlık yapmak bakımından bu 3 aylar dikkat ederseniz gerek Recep-i Şerif gerekse Şaban-ı Şerif dediğimiz bu 2 şerefli ay. Esas itibariyle Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmanın, hazırlıklı olmanın bir tedbiridir. Maksat Recep değil. Maksat Şaban da değil. Esas maksat siz söyleyin nedir? Ramazan'dır. Çünkü Efendimiz bu konuda mübarek bir duası var. Çoğunuz biliyorsunuz. Allahümme barik lene Recebe ve Şabane ve belligna Ramazan. Bu çok meşhur bir duasıdır Efendimizin. Allahümme barik lene Recebe. Ya Rabbi Recep ayını bizim için mübarek kıl. Ve Şabane, Şaban'ı da mübarek kıl. Ve belligna. Belligna demek bizi kavuştur. Bellega, yübelligu, tebliğ, kavuşturmak, ulaştırmak. Bizi ulaştır ya Rabbi. Nereye ulaştır? Ramazan'a, Ramazan ayına. Demek ki asıl maksat Ramazan'a ulaşmakmış. Ramazan'a ulaşıncaya kadar tedbirimizi alalım ve kendimizi, gönlümüzü, vicdanımızı, cüzdanımızı, kasamızı, kesemizi, masamızı, arsamızı, maddemizi, manamızı, evimizi, yuvamızı, ehlimizi, Ramazan'a hazırlayalım diye Allah iki tane ayı da Ramazan'dan önce mübarek kılmış. Hedef Ramazan. Hedef Ramazan. Yarış düzenlendiği zaman yarışanların bir hedefi olmuyor mu? Demek ki Recep'te, Şaban'da yaptığımız yarışın hedefi nedir? Ramazan. Ramazan'a ulaşmak. Ramazan'dan maksat, Ramazan'dan gaye, onun da bir gayesi olması lazım. Yani Ramazan'a ulaştın, dava bitti mi? Ramazan'ın özelliği var, güzelliği var, hakikati var, mahiyeti var, fazileti var, var, var, var. Ama hepsinin sebebi, Ramazan'a şeref veren, değer veren, önem veren, bereket veren, üstünlük veren, Ramazan'ı yücelten, yükselten bir şey var. O olmasaydı Ramazan'ın hiçbir kıymeti yoktu. O olmasaydı Ramazan'ın bereketi, hareketi, hakikati yoktu. O olmasaydı dediğimiz şey nedir? Bir kardeşimiz söylesi nedir o? Ses gelmedi. Kur'an-ı Kerim be kardeşim, Kur'an-ı Kerim. Şehr-ü Ramazanellezî ünzile fîhil Kur'an yok mu? Şehr-ü Ramazan, Ramazan ayı, ellezî öyle bir aydır, öyle önemli, öyle kıdemli, öyle değerli, öyle mahiyetli, öyle hakikatli bir aydır ki ünzile fîhil Kur'an. Bak gördün mü Kur'an çıktı. Ramazan zarfını açın, zarf. Adresinize gelen zarfı açmıyor musunuz? Zarfı açıyorsun, içinden sevdiğin bir adamın mektubu çıkıyor. Ramazan'ı zarf kabul edin, açın, içinden ne çıkıyor siz söyleyin. Kur'an-ı Kerim çıkıyor işte mesela burada. Başka ne önemi var Ramazan'ın ya? Kur'an olmasaydı Ramazan olur muydu? Ama gel de millete anlat, Kur'an nedir, ne değildir, nasıl okunur, nasıl yaşanır, nasıl alınır, nasıl kabullenilir, o da ayrı bir alemdir. Allah-u Teala Kur'an'ı anlamayı, anladığı Kur'an'ı hayatına uygulamayı Rabbim bütün dünya Müslümanlarına nasip eylesin. Çok mühim. İslami değerlerin bütün kaynağı Kur'an ve sünnet. Değerlerimizin, manevi değerlerimiz, ahlaki değerlerimiz, milli değerlerimiz, hepsinin kaynağı Kur'an. Kur'an olmasaydı hiçbir manevi değer ölçüsü ortada olmayacaktı. Hepsini Kur'an'dan alıyoruz. Millet olarak yavrularımıza, çocuklarımıza gidin Doğu Anadolu'ya, gidin Güneydoğu Anadolu'ya, hemen hemen büyük ekseriyetle erkek çocuklarımızın adı Ramazan'dır. Ramazan, çocuklarımıza isim yapmışız. Hey Ramazan, gel buraya diyorsun mesela. Ramazan kardeşim, Ramazan efendi, Ramazan bey. Nedir bu kelime? İsmini, o isminden olan güzelliğini, hususiyetini doğrudan doğruya Kur'an'dan almış oluyor. Kur'an'ı kaldırın, kimliğimiz kaybolmuştur. Şimdi bugünlerde kimliğimizi, İslami kimliğimizi kaybetmek için kimliğimizin kökeni, kimliğimizin kaynağı olan Kur'an'a sataşmaya başladılar. Türkçe Kur'an kelimesi herhalde duymuşsunuzdur. Türkçe Kur'an, Türkçe ezan, Türkçe namaz, teraneleri, velveleleri, ifadeleri, açıklamaları, Kur'an'ı, Allah'ın gönderdiği orijinal Kur'an'ı milletin gönlünden almak, elinden almak, ruhundan koparıp bu milleti bütün Kur'ansız hale getirmek istiyorlar. Tuzaklar kuruluyor, hileler, pazarlar, pazarlıklar, İşte çeşit çeşit spekülasyonlar, Türkçe namaz, Türkçe Kur'an, Türkçe ezan, bütün bunlar tarihçi falan oğlu falan, zındığın teki, dinsizin teki, oradan o çıkıyor, oradan o çıkıyor, bir takım ablak, mermer suratlı, duvar suratlı, sakalsız, bıyıksız, imansız profesörler şimdi Kur'an'ı Türkçe yapmaya çalışıyorlar. Vay zalim oğlu zalimler. Bilmiyorlar ki Kur'an'ın sahibi Allah'tır. Bilmiyorlar ki Kur'an'ın muhafızı, garantörü Allah-u Teala'nın kendisidir. Bilmedikleri şey burası. Yani uğraşıp, didinip, çırpınıp da Türk milletini Kur'ansız koyarsanız, Kur'an'ı bu milletin elinden, gönlünden alırsanız, Kur'an sahipsiz mi kalır? Allah Kur'an'ı bir başka milletin gönlüne oturtur. Hemen ayeti kerimeyi okuyorum. Ayet çok açık. Maide sure-i celilesinin, Maide diye bir sure var. Maide. Bu sure-i celilenin, bu mübarek surenin 54 numaralı ayetini okuyayım. Bilgimiz olsun. Rabbimiz aynen şöyle Müslümanlara, müminlere hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler topluluğu. Topluluğa hitap ediyor. Ya eyyühellezine amenu bir topluluğa hitap etmenin şeklidir. Eğer bir kişiye hitap etseydi eyyühel mümin, ey mümin derdi. Bakın burada ne diyor? Ey müminler topluluğu. Bir topluluk mevzu bahis. Mesela şurada biz elhamdülillah ne topluluğuyuz siz söyleyin. Müminler topluluğuyuz. Yani şu anda şurada toplaşan, bekleşen siz değerli kardeşlerimin Kur'an'a göre müminler topluluğuyuz. Asla şüphe etmemek lazım. Müminler topluluğu. Lezine amenunun tam ifadesi. Ey müminler, Allah'a inananlar topluluğu, topluluk. Men yertedde minküm an dinihi. Aman ya Rabbi. Bak burada din kelimesi var. Bir de redde yerüddü, irtedde yerteddü. Arapça red kelimesi var Allah korusun. Kim ey müminler topluluğu, ey Müslüman insanlar. Burada da bir kavim ismi Araplar demiyor, Türkler demiyor, İranlılar demiyor, falanlar demiyor. Ey iman edenler topluluğu. Bu geçmişteki insanlara da hitap ediyordu. Şimdiki insanlara da hitap ediyor. Kıyamete kadar gelecek insanlara da siz söyleyin hitap ediyor. İsim vermiyor, sıfat söylüyor. Ya eyyühellezine amenu. Müthiş bir ifadedir. Men yertedde minküm an dinihi. Sizden ey müminler topluluğu, siz gerek toptan gerekse teker teker dini İslam'dan uzaklaşırsanız. Ha, İslam'dan uzaklaştılar ya. Allah'ın dinini arka plana atarsanız. Allah'ın dinini arkaya atıyor adam. Dünyayı öne alır, dininizi arkaya atarsanız, 24 saatinizin hemen tamamını dünyanıza, eşyanıza, maddenize verir de dini İslam için mücadelede son derece geride kalırsanız, İslam'ı ön plana çıkarmaz da arka plana atarsanız. Çok ilginç. İslam'dan hızla uzaklaşırsanız, İslami değerlerden, İslami ölçülerden, İslami sınırlardan, İslami hukuktan, İslami hudutlardan uzaklaşırsanız ve İslam'ı bırakırsanız, İslam'ı terk ederseniz, İslam'dan uzaklaşırsanız ne olur? Şimdi cevabı geliyor. Diyelim ki Türk milleti şöyle veya böyle İslam'dan uzaklaştı. Allah göstermesin ya Rabbi. Vallahi mahvoluruz. Şimdi ayet gelecek. uzaklaşırsanız, dini duygularınızı kaybederseniz, Kur'an'a sataşıldığı zaman, Hazreti Muhammed Mustafa'ya sataşıldığı zaman, Kur'ani değerlere, İslami değerlere, manevi değerlere sataşıldığı zaman hassasiyetinizi kaybederseniz, ilgisiz kalırsanız, alakasız kalırsanız, gayretsiz kalırsanız, canım Allah belasını versin deyip geçerseniz, İslami manada bir mücadele, bir çırpınma, bir didinme, bir gayret göstermiş olmazsanız, mana çok geniş. Ne olur? Buradan dini İslam asla zarar görmez. İslam'a bu hareketin, Türk milletinin İslam'dan çıkması, dinden çıkması, İslam'dan uzaklaşması, vallahi İslam'a zarar vermez, Allah'a zarar vermez. Allah'a kim zarar verebilir? Ne olur peki? Şimdi ayet okuyorum. فَسَلْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ Dehşetli bir ayet. Ne olur bu ayetin tefsirini gidin evinizde Türkçe tefsirleden okuyun. Maide 54. Maide 54. Surenin adı Maide, ayetin numarası 54. فَسَلْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ Bak kavim kelimesi burada ortaya çıktı. فَسَلْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ Allah sizin yerinize yeni bir kavim, yeni bir millet, yeni bir topluluk getirir. O kadar açık ki. Yani elinizden İslam'ı alır manası da var. Bir de Allah korusun ya Rabbi. Bir de çok daha tehlikeli bir manası var. Sizi yaşadığınız yüzlerce yıl, bin yıl İslam'la beraber yaşadığınız camilerle, cemaatlerle, okunan ezanlarla beraber yaşadığınız toprakların, toprakları, vatanınızı, coğrafyanızı sizin elinizden alır, başka bir millete verir. Allah kendi kanununu açıklıyor. Eğer İslami değerlerden uzaklaşırsanız, İslami ölçülerden, esaslardan, değerlerden uzaklaşırsanız, kimliğinizi kaybedersiniz. Asyalı mı, Avrupalı mı olduğunuz ortaya çıkmaz. Doğulu musunuz, Batılı mı? Avrupalı mısınız, Asyalı mı? Müslüman mısınız, değil misiniz? Karakteriniz kaybolur. Kimliğiniz kaybolur, ahlakınız kaybolur. Maneviyatınız bozulur. Sizi ölüme götüren enerjiyi kaybedersiniz. Bugün Müslüman Türk askerini ölüme götüren nedir? Enerjiyi nereden alıyor? Vallahi Kur'an'dan alıyor. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim kelimesi Kur'an'dan mıdır, değil midir? Siz söyleyin. Bak ölüme götüren enerjinin kaynağı, santralı Kur'an. Bunu alırsan ne olacak? Bunu yok edersen ne olacak? Kimi ölüme göndereceksiniz? Kim bu vatanı müdafaa edecek? Ezanın okunmadığı bir vatan, Kur'an'ın olmadığı bir vatan ne ifade eder? İstiklal marşımızın içinde hepiniz okuyorsunuz. Ne diyor Mehmet Akif merhum? Şu ezanlar ki ilahi, bakın, şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, şehadet dediği eşhedü en la ilahe illallah. Ezandaki madde bu. Türkçe ezan olmaz. Türkçe ezan olmaz, mümkün değil. Ezan bir semboldür. Bütün dünya Müslümanların ortak sesidir. Bütün dünya Müslümanların ortak soluğudur. Soluğumuzu kesmek istiyorlar. Ezanın Arapçası, Türkçesi, Çincesi, Japoncası olmaz. Bütün dünya Müslümanları okunan ezanın ne ifade ettiğini vallahi bilir, billahi bilir. Bu korkunç bir tuzak. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, bak dinin temeli. Devam edin, Mehmet Akif devam ediyor. Ebedi yurdumun üstünde benim, devam edin, inlemeli. Ezan okunmayan bir vatanı ben ne yapacağım? Kur'an'ın okunmadığı, yaşanmadığı bir vatanı ben istemiyorum. Bizim manevi değerlerimiz de bu vatan. Ne diyor? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Yine İstiklal Marşı'nda bu. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Şehitleri kefensiz. Biliyorsunuz şehitler kefene sarılır mı sarılmaz mı soruyorum. Sarılmaz. Kanlı kanlı potiniyle ayağından potini bile çıkartılmaz. Askeri elbiseyle kanlı kanlı yıkanmadan, gusül abdesti almadan, abdest dahi alınmadan toprağa gömülür. Kefensiz yatan demek şehit demektir. Bunları Kur'an söylüyor. Hadi Kur'an'ı Türkçeleştirdin. Müslüman Türklerin elinden Kur'an'ı aldın. Ezanı aldın. İslam'ı aldın. Ne kalacak orta yere? Ne kalacak? Bunu düşünmek bile beni çıldırtıyor. Sizden kim dininden döner, dini değerlerini reddeder, inkar eder, ihmal eder, atarsa, dinden uzaklaşırsa, فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ yaşadığınız coğrafyayı elinizden alırım, başka bir millete teslim ederim diyor Allah. 543 sene neyse, 500 sene önce şu üzerinde oturduğumuz toprakların üzerinde Hristiyan insanlar, Hristiyan milletler var mıydı yok muydu? Allah onların elinden İstanbul'u aldı, bize teslim etti. Vallahi bizim de elimizden İstanbul'u alır, başkasına teslim eder. Ayet bunu söylüyor, ben ayet okuyorum. Nitekim görüyorsunuz işte İstanbul'un üzerinde Rusya'nın gözü var, Yunanistan'ın gözü var, Bulgaristan'ın gözü var, Sırpların gözü var, dünyanın gözü var, Avrupa'nın gözü var. Vallahi elimizden alınabilir. فَسَلْفَ يَتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ İslami değerleri bu milletin elinden alırsanız bu millet savaşmaz. Şehit olmayacaksa niye cepheye gitsin, niye ölüme gitsin? Eğer ahiret yoksa, ahiret hesap günü yoksa, hayatının hesabını, makamının hesabını, ticaretinin hesabını, siyasetinin hesabını Allah'a hesap günü vermeyecekse niye siyasetçi dürüst olsun, niye yalancı olmasın? Bizi yalan söylemekten alıkoyan nedir? Ahiret günüdür, hesap günüdür. Kaldırın bu imanı, insan canavar olur. Canavarlaşır. Yaptığı inşaatın, blokların, binaların hesabını Allah'a vereceğine inanmayan bir müteahhit niçin demirden, çakıldan, çimentodan çalmasın? Niçin çalmasın söyleyin. Çalmazsa enayidir. Çalmıyorsa aptaldır. Biz niye çalmıyoruz? Hayatımızın, işlemlerimizin, eylemlerimizin, söylemlerimizin, davranışlarımızın hesabını Allah'a vereceğiz diye biz kendimizi frenliyoruz. Bu freni kaldırırsanız freni patlamış kamyon gibi nereye vuracağınız belli olmaz. Bugün Türkiye'nin durumu vallahi ve billahi freni patlamış kamyona benziyor Türkiye. Nereye vuracağı belli değil. Her şey almış başına gidiyor. Böyle olmamalı. Böyle olmamalı. Enflasyon belası %98.8 olmuş. %100'e ulaşıyor enflasyon. Yeryüzünün Sudan'dan sonra Türkiye vallahi ikinci geliyor enflasyon. Çatlayacak, beyin damarlarımız çatlayacak. O da Sudan'da Amerikan ambargosu var, büyük çileler var, belalar var. Buna rağmen oradaki insanlar enflasyonu azar azar adım adım düşürmeye başladılar. Türkiye'de adım adım enflasyon yükseliyor. bunlarla uğraşmak varken, bunları çözmek, bunlara çare aramak lazım gelirken, her şey bitti de ezanın Türkçe olması mı kaldı? Zalim oğlu zalimler! Bu mu kaldı? Milletin tek meselesi bu mu? Sen kimi kandırıyorsun? İnim inim inleyen insanlar, fakirler, yetimler, öksüzler, Ramazan-ı Şerif geliyor sofrasına, zeytin bile alamayacak insanlar varken, hey zalim yöneticiler! Bunları halletmek lazımken, vacipken, zaruretken, Türkçe Kur'an meselesi mi kaldı ortada? Seni sinsi düşman, seni zalim düşman! Vallahi bunlara dost gözüyle bakamıyorum. Memleketimiz sallanıyor, sarsılıyor. Her şey gitmiş de bunlar mı kalmış? Mehmetçiğin düşmana saldırırken enerjisi, şehit olmak enerjisi Kur'an'dan geliyor. Şehit kelimesini çevir bakayım Türkçe'ye. Çevir Türkçe, şehit kelimesi Türkçe. Ne, nasıl çevireceksin? Neyle çevireceksin Türkçe'ye? فَسَوْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Bakın, sizin üzerinde yaşadığınız ülkenizi, bölgenizi, beldenizi elinizden alırım, siz benim dinimden cayarsanız alırım, başka bir kavmi getiririm ve sizi oradan yok ederim diyor Cenab-ı Hak. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Tarihte çok. Bu hale gelmemek lazım. Bu hale düşmemek lazım. Bakın, dinden uzaklaştıkça dini değerlerden, dini esaslardan, dini manalardan, dini espriden, dini ruhi kavramlardan uzaklaştıkça paramızın değeri düşüyor, insanımızın değeri düşüyor, işçimizin, memurumuzun, talebenin, öğrencinin vallahi billahi değeri düşüyor. Bakın, geçen pazar bir sayım yapıldı. Ne sayımı ya? Memleketin beşte biri sayılmamış. Kadıköy'de sayılmayan apartmanlar var. Sayılmadı. Sen daha vatandaşı bile sayamıyorsun. Nasıl idare edeceksin? Şurada Çekmeköy. Sayılmadı. Burnumuzun dibinde. Memur gelmedi. Aldı parayı, yattı kahvede. İçti çayı, oturdu. Kimi başına koyacaksın? Allah'a inanmayan bir nesil ne sayım yapar, ne seçim yapar, ne adalet yapar, ne iyilik yapar. Alır parayı yatar. Böyle sayım mı olur ya? Orta çağda da insanlar böyle sayılıyordu. 24 saat eve hapset insanları, hayvan gibi say. Böyle sayım mı olur? Hani bilgisayar teknolojisi? Hani çağdaş devlettin? Hani çağdaş bir milletidik? Yüreğime sığdıramıyorum ben bunları. Teknolojik asırda adam düğmeye basar basmaz gökyüzünün haritasını, yeryüzünün haritasını önüne koyacak bir teknoloji asrında koyun sayarı gibi adamları eve tıkıp hapsedip adam sayılır mı be? Adama gülerler vallahi. Hangi asırdayız? Ve yine sayamadılar. Türkiye'nin beşte biri sayılmamıştır. Ne sayması ne hali? Allah'ı saymayan, peygamberi saymayan milleti sayar mı? Soruyorum. Kur'an'ı saymayan, günde Allah'ı sayıp da günde beş vakit namaza gelmeyen, Allah'ın hatırını, Allah'ın hududunu saymayan milleti sayar mı? Hangi nesille memleketi koruyacaksın? Hangi gençlikle ülkeyi koruyacaksın? Yapmayın Müslümanlar. Bugün bütün ticari, sınai, siyasi, bütün varlığımıza Amerikan doları hakim olmuş durumda. Dün TÜYAP'ta makine fuarını gezdim. Bir kardeşimiz götürdü, hocam bir teknolojiyi göresin dedi bana. TÜYAP var, bu avcıları geçiyorsunuz. Orada Beylikdüzü diye bir yer var, gitmişsinizdir. Keşke vaktiniz olsa da o plastik makine fuarını Allah aşkına bir görebilseniz. Neler yapmış adamlar, neler robotlar. Makinenin başında insanın bulunmasına gerek yok. Robot yapmış, o plastik makinasının, enjeksiyon makinasının yaptığı, ürettiği malzemeyi O robot geliyor, aradan çıkarıyor, alıyor, yerine koyuyor, tekrar geliyor, tak tak tak tak. Hiçbir insan yok başında makinanın. İşçiye ücret vermiyor, robot yapmıyor. Gidin görün fiyatta, makine fuarı. Dolaştım, baktım, bunun fiyatı kaça, bunun kaça diye sordum. Hiçbirisi Türk parasından bahsetmedi. Şu kadar dolar, şu kadar mark. Adeta Amerika gibi Türk parası yok. Böyle memleket olur mu ya? Benim milli param yok mu? Milli kültürüm, milli sanayi, milli araba, milli para, milli ekonomi. Hani nerede milli, milli, milli? Dolardan başka bir şey duymadım dün. Böyle şey olmaz. Niye değerimizi, paramızı, insanımızı, öğrencimizi, eğitimimizi, niçin bu kadar değersiz hale geldi? Manevi kaynaktan, rahmani kaynaktan uzaklaştıkça daha da kötüye gideceğiz. Daha da betere, daha da belaya, daha da tuzağa, daha da felakete gideceğiz. Her şey yakında bakkaldan peynir alırken dolara göre alırsanız şaşmayın. Böyle şey olur mu ya? Biz de bir milletiz. Bir milletin şerefi, değeri parasıyla belli olur. Niye paramız bu hale geldi? Niçin bu hale getirdiler? Nerede bu memleketin siyasetçileri? Nerede bu memleket ekonomistleri? Kore'nin kendi parası var. Tayvan'ın kendi parası var. Tayland'ın kendi parası var. Çin'in kendi parası var. Niye bizim paramız bu kadar ayaklar altında kaldı? Amerikan dolarını alıyoruz. Bakın yanımda bir tane getirmişim. Amerikan doları. One dolar. One demek İngilizce bir demek. One, two, three, four, five. Böyle sayıyorlar. One. Yani doların temeli bir dolarla başlıyor. Bütün özellikleri o bir doların üzerinde. Bakın vallahi aynen yazıyla one kelimesinin üstüne koca bir satır yazı yazmış. Bütün Amerikan dolarlarında var. In God we trust. İngilizce, in God we trust. God Allah demek Latince. God, God. G-O-D yazılıyor, God okunuyor. We biz demek, trust güvenmek demek. Biz Allah'a, kayıtsız şartsız Allah'a güveniyoruz yazısı bütün dolarların üzerinde var. Hepiniz biliyorsunuz bunu. Bizde Türk parasının üzerine Bismillahirrahmanirrahim yazılsa o parayı taşıyan laikliğe düşman diye derhal ölüm fermanına uğrar. Derhal cezalandırılır. Amerikan dolarında, Amerikan kurulduğundan bugüne kadar in God we trust, biz Allah'a tam güveniyoruz diye yazı var. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Manevi bir değer var. Ahlaki bir değer var. Ruhani bir değer var. Bakın parasına Allah kelimesini yazmış. Niye anlamıyorsunuz? Niye anlamak istemiyorlar? Ama değer itibariyle güçlü olmanın, değerli olmanın, önemli olmanın yolu ruhi, dini ve ahlaki kanaldan geçmeye bağlı. Ahlakın kaynağı İslam'dır. Ruhi kabiliyetler İslam ile inkişaf eder. Adaletin kaynağı İslam'dır. Bakın her cuma günü hutbeyi okuduktan sonra hatip inerken ayet okuyup iniyor. Ne diyor? İnne Allahe ye'miru bil adli. Adaleti Allah emreder. Allah'ın olmadığı haşa, Allah kitabının, Allah'ın dininin olmadığı yerde adalet yoktur demektir. Ne adaleti? Önünüze 100 dolar koysam, 100 dolar. Bakın 100 bin demiyorum, 100 dolar. Bir de 100 bin liralık Türk parası koysam. Önünüze bir adam 100 dolar koydu. Onun da yanına 100 bin, 100 lira kalmadı ya şimdi piyasada, 100 bin liralıklar kaldı. 100 bin lirayı koysa. Bu iki paradan birini alın deseler, Atatürkçüsü de, laikçisi de, cumhuriyetçisi de, hepsi de hangisini alırsa söyleyin. Çünkü 100 dolar 20 milyon eder ve 20 kilo et alabilirsin. Ama 100 bin Türk lirasıyla ancak 100 gram et alabilirsin. 100 gram adama gülerler. Niye bu hale geldi memleket? Niye bu kadar değerini, önemini, kıdemini, hakikatini kaybetti? İşte Cenab-ı Hak söylüyor. فَسَلْفَ يَأْتِ اللّٰهُ بِكَوْمٍ. Yerinize başka bir kavim. Şimdilik Türk parasının yerine ceza olsun diye Allah Amerikan dolarını getirdi. Yarın daha tehlikesi olabilir. Daha tehlikeli savaşlar olabilir. Düşünün, Türkiye korkunç bir cehennemin içine çekilmek isteniyor. Geçen gün gördünüz, eroin yakalandı. Ne kadar? 4,5 katrilyon liralık eroin. 4,5 katrilyon devlet bütçesi. Bunu kaçıranlar var. Getiren var, buradan götüren var. Bunun başında adamlar var. Elemanlar var, azmanlar var. Niçin bunlar yakalanamıyor? Ne oluyor bu işler? Memleket cehenneme çevriliyor. Bu nedir, ne olacak? 4,5 katrilyon Türk lirası değerinde eroin ya. Kimdir bunları yapan? Kimse bilemiyor, kimse bulamıyor. Cinayetlerin sebebi bulunamıyor. Fail yok, katil yok. Efendim kaza olmuştur. Ne kazası lan? Kaza olur mu? Nereye varacak memleket? Ezan okundu mu? Uzatmayayım. Cenab-ı Hak, zaman yetmiyor. Vallahi o kadar şeyler hazırlamışım size anlatayım, konuşayım. Birden ezan okunuyor. Ezandan sonra da uzatmamak lazım. Her zaman söylüyorum. Burası sanayidir. İşçinin işi var, patronun alacağı var, vereceği var, bankalar kapanacak, senet var, çek var. Git babam git, konuşamıyoruz. Allah sonumuzu hayır eylesin. Haftaya, cumaya inşallah yine bu konuyu devam ettireyim. Çok elimde belgeler var, bilgiler var. Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi hazinesinden üzerimize gelecek belalardan Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ın hazinesinde hem azap var hem rahmet var biliyorsunuz. Nercu rahmeteke ve nahşa azabeke diyoruz her akşam yatmadan önce. Allah azabından bizi emin eylesin. Rahmetine de bizi nail buyursun. Bu vesileyle hemen kesiyorum. Çok rahatsız, hasta olan kardeşlerimiz var. Ümmet-i Muhammed'den dua talep ediyorlar. Rabbim, Mevlamız, Rabbimiz, ümmet-i Muhammed'den ne kadar hasta insan varsa, ilaçsız, devasız, ameliyatsız, kesin ölüm gözüyle bakılan hastalarımızdan tutun da, sair hastalarımıza Rabbim acilen şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olan iflasın eşiğine gelmiş kardeşlerimiz var. Hak Teala onları da...